Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu, hocamız Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçilerine teşekkür ediyoruz. Bugün 3 programcı olarak, sunucu olarak buradayız. Herhangi bir konuğumuz yok. Birbirimizi konuk edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Argun, sen de hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta programımız yoktu. Ama geçen hafta Nuray hocamız gene Açık Radyo'da yayındaydı. Harika bir program yaptı yani. Değil mi? Doğrusu. Destek programı. Evet. Destek ve bir de şey yani neticede böyle çok ciddi anekdotlarla süslü bir radyo tarihinde bir güzel gezinti oldu hocam. Nostaljik bir program. Güzel oldu yani. O çağları yaşamamış olanlar için herhalde önemli bilgiler içeriyordu. Teknik Üniversite Radyosu'nun işte kısa dalgadan günde 2 saat miydi hocam? Neydi? O civarda. 2-2,5 saat arası. O işte müzik. Çalınan plakların uzunluğuna bağlı. Klasik müzik yani başka türlü ulaşılamıyordu. Plak satın almak zor bir çok şeydi. Çok zordu. Çağırdı. Pahalı bir şeydi. Yani long play'di değil mi bunun hocam? Tabii long play'di. Hepsi long play'di. Karaköy'de bir dükkan vardı. İşte hepimiz onun kapısından esas, yeni bir şey geldi. Esas ben de hatta satın alma faaliyetlerine katıldıydım. Şimdi aklıma geldi konuşunca. Şeyde Osman Bey'de her sene bakın o zaman işte yani bütçe mi çıkıyordu? Evet belli bir bütçe alıyormuş demek ki Adnan Ataman Bey yani onun hoca. Çünkü o zaman tabii böyle şey yoktu tek tük plakçılar var. Esas ben de daha sonra yani mezun olduktan sonra elime biraz para geçtikten sonra gidip aldığım şey Osman Bey'de Aras diye bir plakçı vardı. Hı. Bir Ermeni vatandaşımızdır aslında ama bu işi hakikaten çok da iyi anlayan ve çok kaliteli bütün yani en iyi plakları getiren bir şeydi. İşini çok iyi yapan bir esnaftı diyeyim ya. Şuna da bakıyordunuz değil mi hocam o zaman? Plak kimin plağı? Kim kaydetmiş? Tabii. Yani işte Pathé, Deutsche Grammophon falan böyle birkaç. Şimdi ben hatırlarım. Orkestra kim? Orkestra şefi kim? Yani orkestra şefini ve şeyi zaten anons da ediyoruz işte solistleri. Onlara çok dikkat de edilirdi yani. Kısımları işte şeyin. Ondan sonra işte opus numarası falan mutlaka verilecek. Evet. Ya işte Mozart'sa Köhel numarasıdır vesaire. Bir yani ben şimdi yanlış mı hatırlıyorum diyorum aradan çünkü 50 seneden fazla zaman geçtiği için mazur görülür herhalde. Sayılara takılmayalım hocam. 4000 civarında plak olduğu ifade edildi çünkü bu ya, teknik üniversitenin evet yani bunlar koridorda şey çelik dolaplar vardır ya böyle şey orada durur. O zaman tabii bilgisayarlara kayıt mayıt da yok. Yoktu. Tabii yani bilgisayar yok tabii, yani. Bilgisayar yok. Hakikaten yok. Yoktu doğru. Bilgisayar yoktu o sırada. Evet. Bakın ben teknik üniversitede okurken son sınıfta 1964'te geldi. Türkiye'ye gelen ilk 3 bilgisayardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. Çıkarttın hocam. Efendim? Punch kartlı mı şey? Tabii punch kartlı. Yani toplam kapasitesi 64K olan IBM 1620. Modeli bu. Evet. Ben onda başladım doktora çalışmalarımı. Daha doğrusu şöyle. Ben öğrenciyken pek kullanma fırsatımız olmadı. Son sınıftayız işte. Çünkü o zaman kullanmak için program falan bilmek gerekiyor. Program tabii. Yazmak gerekiyor. Evet. İşte onların kurslarına falan gittik. Biraz bir şeyler öğrendik falan filan derken bitti okul. Yani doğru düz kullanamadık. Ben bir kere girmiştim hocam, şeye. Hocam 64K ile ne programı yapılabilir? Efendim? 64K kapasiteyle ne kadar bir program. Ah ah, siz bir bilseniz biz neler yaptık, ne harikalar yaratırdık. Ben yani bu ilk makine yanılmıyorsam 1973'e kadar falan orada kaldı. Ben 71'de falan doktoraya başladım. Şimdi doktora da bir takım işte ön çalışmalar yapıyorum vesaire, bir takım programlar yazdım. Ama tabii yani şey, o kadar uzun sürüyor ki. Bir kere şu, İstanbul'daki tek bilgisayar. Sonra bir tane de Yıldız'a geldi. İki bilgisayardan bir tanesi. Yani üniversitenin ihtiyaçları yanında dışarının ihtiyacını da karşılamaya çalışıyor. Ne oldu, gece gündüz mü çalışıyorsunuz? Gece gündüz. Şimdi oranın yöneticileri işte bizim hocalarımızdı. Bize güvenirler mesela, gece anahtarı verirler. Evet. Ben gece saat bilmem 11'de giderim, alırım anahtarı bir arkadaştan sabaha kadar. Veya gece saat 3'e kadar, 3'te birisi gelir benden anahtarı alır, ben çıkarım. Yani başka çare yok. O kadar yavaştı ki yani şey, şimdikilere göre. Bir de tabii hocam, esas işlemci ünite koskocaman bir oda büyüklüğünde ne neredeyse. Odası? Bu dediğim 64K'lık bilgisayar, nasıl söyleyeyim yani. Taşkuşla'da zemin katta özel oda yapıldı ona. Büyük klimalı bir oda mı? Yani herhalde bir 200 metrekare falan bir yeri kaplıyordu. Evet. Yani, lambalı, çünkü böyle lambalar yanıp sönerdi, görürdük belli. Hızı o kadar düşük ki. Mesela şimdi bilgisayar programı yapanlar bilirler, bu do çevrimleri vardır böyle. Yani tekraren aynı işi tekrarlarlar. Şimdi bize programda biz yazıyoruz. Şimdi konsolun üstünde bir takım ışıklar vardı. Şimdi ben biliyorum programı tabii. Birkaç tane duo var böyle. İşte bir ışıklar böyle belli bir paternde yanıp sönüyor. Ha, ben diyorum benim şu loop'un içine girdi şimdi, yapıyor mu? O kadar. Bir de tabii sıkıntı. O zaman İstanbul'un, Türkiye'nin altyapı problemleri var. Elektrik devamlı kesiliyor. Tabii. Regülatör mü? İlk başlarda regülatör de yoktu. Yani arıza. Ben hatırlarım mesela, bir gece hiç unutmuyorum. Yeni bir program yaptım. Çok da heyecanlanıyoruz işte, genciz o zaman, acaba ne çıkacak falan. Meraklısınız yani. 3 saat falan çalışıyor program. İşte gece girdim bir saatte. Bekliyorsunuz. Tamam işte 3 saat. Pardon, daha önce bir kere çalıştırmıştım. Ama bir hata buldum işte, tekrar. Şimdi düzelttim, şey yapacağım. Tam böyle 5 dakika falan kala benim tahminime göre elektrik şöyle bir gitti geldi. Aa, bitti işte. O sırada. Sildi hepsini. Düşünün, gece yarısı, bir kışın hiç unutmuyorum böyle. Kar da vardı galiba. Gece saat 3'te incin top oynuyor. Morali bozuk bir adam olarak Taşkışla'dan çıkıp ta Kumkapı'daki evime gidiyor. Hocam aslında biz sanki destek haftasına devam ediyoruz. Vallahi laf öyle açıldı. O zaman hemen destek telefonumuzu evet, verelim tabii. Değil mi? İzin verir misiniz, ben anons edeyim. Lütfen efendim. Efendim tabii. Destek haftamız bitti ama tabii Açık Radyo'ya destek sona ermez. Hep devam eder. Açık Radyo dinleyici destek hattı, destek projesine katkıda bulunmak isterseniz lütfen 0212 alan koduyla 343 41 41'i arayınız. Evet. 343 41 41. Duymayanlara yardımcı olmuş olalım. Evet. Bunu bugünkü programımızda birkaç kere tekrar edelim. Evet. Çünkü evet. Nuray Hoca anılarına belki de devam eder ara ara, değil mi? Niye olmasın? Evet. Evet. Bugün iyi haberlerimizi bir sonraya bırakalım. Kötü haberlerden biraz daha değinelim. İş kazalarıyla ilgili bir haber var elimde. Bunu dünyadaki bilgi şöyle. Yıldız Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı'nın Ankara Şubesi'nde verilen bir konferansta verilen bilgi bu. Türkiye'de her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Dünyada da toplam yılda 1.2 milyon insan iş kazası ve meslek hastalıklarından hayatını kaybediyormuş. Bu müthiş bir sayı değil mi hocam? Bir sayı. Müthiş bir sayı. Yani Dünya Savaşı gibi bir şey bu. Yani 1.2 milyon kişi her yıl kaza veya meslek hastalığı sonucu. Bu şu demek, yani şimdi hemen kafamdan bir hesap yapıyorum. Yani günde 4000 kişi falan ölüyor. İşte. Evet. O civarda. Yanlış hesaplamadıysan. Evet. Buyurun işte. Bununla ilgili background bilgisi olarak da işte Türkiye'deki duruma da değiniyor konferans. Demin söylediğim gibi 6 dakikada bir iş kazası, her 2,5 saatte bir çalışanın sakat kalacağı bir sonuç ve 6 saatte bir çalışanın da hayatını kaybetti. Yani yaklaşık 4 kişi günde Türkiye'de, evet, İş kazası veya meslek hastalığından hayatını kaybediyor. Müthiş bir sayı. Hangi alanlar daha ziyade kazaları? Aslında hocam elimizde Şubat ayında Türkiye'de iş kazalarında ölenlerin de bir detayı var. Evet. O da bir bilgi olabilir. Evet. Çünkü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi her ay düzenli olarak Türkiye'de tespit edebildikleri iş kazaları sonuçlarını açıklıyorlar. Özellikle de can kaybı sayısını açıklıyorlar. Şubat ayında bunu da tabii ki en az diye veriyorlar. Çünkü kayda geçmemiş, ulaşamadıkları bir takım bilgiler de var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Şubat ayı raporunda en az 77 işçinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ve bunların da dağılımı şöyle. Mesleklere göre mi? Evet. İş kollarına göre. İşçi ölümleri en çok inşaat, taşımacılık, tarım ve ticaret eğitim büro sektörlerinde. Bu ticaret eğitim büro tek sektör olarak alınıyor. Adana, Antalya, Hatay ve Kocaeli'nde ağırlıklı olarak çocuk, kadın, göçmen ve yaşlı emekçilerden ölenler de ayrıca belirtiliyor. Sigortasız, düşük ücretli, taşeron çalışmanın başat olduğu inşaat sektöründe ölümler oransal olarak da artıyor diyor. İnşaat iş kolunda 17'si düşme nedenli. Toplam 30 işçi can vermiş Şubat ayında, Şubat 2014'te. Tır, kamyon, minibüs, otobüs, ticari taksi, kargo araçlarını kullanan şoförler ve muavinlerinin güvencesiz çalışma koşullarının sonucunda taşımacılık iş kolunda 9 işçi, diğeri 30'du, 9 işçi burada. Devlet ister sertifika versin, ister yönetmelik çıkarsın, tarım sektörü emekçilerinin sorunlarının özüne bir türlü değinilmediği belirtiliyor. Ve tarım iş kolunda da 7 emekçinin can verdiği, çok farklı meslek gruplarını içeren ticaret, büro, eğitim, güzel sanatlar iş kolunun da ise 7 emekçinin can verdiği, 3'ü 14 yaş ve altı, bu çok önemli, 2'si 15-17 yaş aralığında 5 çocuk işçinin can verdiği, 12 yaşındaki tarım emekçisi Ahmet Güneysu elektrik çarpması detayları da var. 15 yaşındaki çoban Seyrani Köstü silahla vurulma, 16 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Abdülhakim ve 17 yaşındaki inşaat işçisi Emre Aksüt düşme, 13 yaşındaki futbolcu Yavuzhan Gemisi ise antrenman esnasında fenalaşma sonucunda can veriyor. Şubat ayında 4 kadın işçi can vermiş, 18 yaşındaki mevsimlik işçisi Sibel Can romorktan düşerek, Polatlı'da romorktan düşerek can veriyor. 36 yaşındaki bir halı fabrikası işçisi Fatma Ünlübaş servis kazası. 35 yaşındaki işsiz öğretmen Gamze Filiz Arslan intihar. 25 yaşındaki çocuk giyim mağazası işçisi Derya Borçin ise trafik kazası sonucunda can vermiş. Yani bütün bunlar aslında Şubat ayı rakamı diğer aylara, özellikle de 2013'e göre düşük rakam, 77 rakamı, ama çok ciddi bir sorun var. Tabii bizim çok yakından ilgili olduğumuz inşaat sektörüyle. Evet, yani inşaat sektöründe yani eski oranda bizim görebildiğimiz, dışarıdan görebildiğimiz belki biraz iyileşme var. İşte biraz şimdi baret takıyorlar, işte ona biraz şey yapılıyor ama yine tehlikeli işlerde ne bileyim işte başta geliyor kemer canım. Takmadan çalışma yani çok inşaat sektörü çok tehlikeli bir iştir yani çok yükseklerde çalışıyorsunuz değişik tehlikeli ortamlarda zeminlerde çalışıyorsunuz. Tabii bu bilinçlenme oluyor fakat Türkiye'de hani arzulananın gerisinde oluyor. Genellikle aslında pekala biraz takip edilse, biraz tabii önem verilse bu ölümler azaltılır. Her alanda hemen hemen öyleyiz. Ama biraz işte adam sendecilik işte yani yahut da şöyle bir durum var. İşte kontrol varsa yapılıyor da hani bütün kilit bütün mesele o. Adam otomobile biniyor, kemer takmıyor. Takmama lüzum yok çünkü polis kontrol etmiyor. Mesela yani polis kontrol ederse takıyor. Ya da çocuğunu kucağına alıyor şoför hocam. Gördünüz evet, mü? Evet işte bu çok tipik bir şey olacak mesela. Yani. İnşaatta da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kontrolsüz bunu kontrol eden mekanizma yok değil var aslında yani. Hocam tabii var kanun var bilmem kanun ama var, denetlemezseniz müeydesi evet. Olmazsa. Yani ben işte biliyorsunuz şantiyeden gelen bir arkadaşınızım. Bir kere inşaatta düşürme ve elektrik çarpmasıdır. Üç temel ölüm nedeni budur. Düşme ile düşürmenin çaresi çok açık. Elektrik çarpması da öyle. Düşme ile düşürmede kurallar bellidir. Uygulanması lazım. Evet. Nedir? Bir kere yüksekte çalışılan yerlerde alınacak tedbirler mutlaka sertifikalı denetleyiciler tarafından onaylanmadan o tedbirlerin geçerliliği kabul edilmez. Evet. Bakın biz işte Arap ülkelerinde çalıştık. Orada mümkün değil yani. Gelirler iş güvenliği uzmanı bağımsız veya idarenin kendi elemanı sizin elemanınızı da denetler. Evet. En küçük bir aksaklıkta hemen ciddi cezalar vardır. Yani near miss denen böyle kazaya çok yaklaşılmış durumları tespit ettikleri zaman hakikaten şey yapabilirler, müteahhitlere veya sorumlulara ciddi cezalar yükleyebilirler. Bu da dalga dalga en alttaki düz işçiye kadar uygulanabilir bir dizi tedbiri getiriyor. Ve işte yani çok büyük adam saatli işlerde çalışıldı. Evet. Oralarda tedbir alındığı zaman bir şey olmuyor hocam. Gayet yani geçit vermiyorsunuz. Baretti. Mesela o emniyet kemeri diye bir şey vardır basit tarafından. O emniyet kemerinin türleri var. Paraşüt diye tabir ettiğimiz türü sadece kabul ediliyor. Neden? Öbüründe sadece belinden ve çeşitli sakatlıklara yol açıyor. Yani demin verdiğim rakamlarda ilgimi çekecek bir şey daha söyleyeyim. Dünyada 1.2 milyon kişi hayatını kaybederken iş kazaları veya meslek hastalıklarında 160 milyon kişi de yaralanmakta veya hastalanmakta. 160 milyon ne demek? Yani dünya nüfusunun işte Türkiye nüfusunun iki katı. Binde üçü neredeyse yani her sene. Bu olacak iş değil. Çok büyük bir yani insan mutsuzluğu, kayıplar, insan kayıpları artı maddi kaybı var. Amerika'ya maliyeti bu işin yıllık 190 milyar dolarmış. Bu aynı konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi Ankara Vakfı'nın Ankara'da verdiği konferansta verilen rakamlar. Almanya'da 28 milyar dolar. Ki Almanya ne kadar titizdir bu konularda diye bilirsiniz. Ya bu neresinden bakılırsanız insani veya iktisadi açılardan tam bir israf. Sadece ve sadece yeterli dikkat. Bakın fabrikalarda demin Gürhan'ın okuduğu rakamlardan görüyorsunuz. Trafik kazası, düşme falan. Yani makinalı ve düzenli aynı işin yapıldığı ortamlarda daha tedbirli olabiliyor insanlar. Evet. Ama inşaat gibi geçici bir örgütlenme. Evet. Geçici, projeye bağlı bir yer. Tipleştirilemeyen bir şey. İşte fabrikada evet. aynı işler yapılıyor. Dolayısıyla tehlike nerede bilmiyor ama inşaat tabii evet. değişken bir şey. Tehlike de değişken. Sadece denetim orada hocam. Bir de taşeronlar falan girdi mi işte. Ya onu da efendim taşeron da olsun. Taşeronu kuralı koydunuz mu o da uymak zorunda. Taşerona bir cezayı yazdın mı ikinci de o da düşünecek. Yani o işi gereğince yapmayan taşeronun sözleşmesinde mutlaka vardır. Müeydesi var. Çok ağır müeydesi var. İşine son bile verilebilir. Yani taşeron demek tamamen keyfince istediğini yap, lay lay lom öyle bir şey yok yani. Taşeron da uygulayacak. Taşeron da müteahhittir. Alt yüklenicidir bir tabii. ifadesi de onun. Neticede bu hoyrat, bir de sorumluluğu var. Hoyratlık bu Aziz. Evet. Biliyorsunuz denetlenmediği için bir 11 tane işçi yanıp gitmişti şurada. Şeyde İstanbul'daki şantiyede 11 tane evet, işte evet, uyudukları evet, barakanın evet. neymiş arka kapısı mı kilitliymiş elektrik kontağı mı olmuş hep bilinen şeyler yani bu ciddi bir mevzu yani. Evet, 2013 yılı da en az 1203 işçi yaşamını yitirdi diyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Bu da en az yani. Evet bu da en az yani tespit edilebilen kayda kayda öyle geçerler. Geçmemişse onları göremiyoruz. Evet. Yani bu büyük bir kayıp. Büyük aslında bu konuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin internet sitesini de dinleyicilerimize evet. tavsiye edebiliriz. Çünkü orada birçok öneri var, bilgi var. Onlardan rahat rahat yararlanabilirler. Güvenliçalışma.org adresi de bu. İngilizce harflerle güvenli çalışmaya çalışma diye geçiyor. Evet. Evet. İkinci bir mevzu olarak isterseniz kentsel dönüşümle ilgili bazı mevzular var. Gene döndük geldik mi tam seçimler sırası? Şimdi ne olacak şimdi bu kentsel dönüşümün kaderi? Seçim de var. Vallahi ben bilmem hocam bilir bu kısmını. Vallahi kentsel dönüşümle seçimler ve seçim öncesi işte her gün ortaya Kadıköy'de çıkan. Kadıköy'de bir partinin afişi var görmüşsünüzdür belki hocam. İmar planımızla geliyoruz diyor. Evet adam. Gördüm. Evet. Demek ki planını yapmış. Demek ki, yani vatandaşa falan sormak yok. Yapmış onu uygulamaya geliyor. Artı yani satır arasında da ümit verici bir şey. Kadıköy'de bir tartışma vardı biliyorsunuz. Ya emsal atsa emsal, da evet, şu işi evet, rahat evet. yapsak falan. Yani üstü kapalı olarak onu hallettik. Ne isterseniz geliyor arkadaşlar. Deniyor. Evet, evet. Bunun için tabii şehircilik ilkeleri veya işte ilgili tarafların katkısı, i̇şte ben katılım. Ben o katkı tarafına takıldım yani. Biz yaptık planımızı hazır. Siz, nasıl dersiniz bunu? Hocam siz yoksa katılımcılık taraflısınız. Evet, öyleyimdir. Nasıl biraz. Olacak bu katılımcılık hocam? Yani bir yani siz daha mı iyi demokrasi bileceksiniz? Demokrasi o demek değil midir? Yani demokrasi katılımcılık değil midir? O yoksa sadece işte yetiyor o. Evet. Kutu var. Doğru. Şimdi bu sene şeffafları da göreceğiz. Plastik. Şeffaf mı olacak bizimki evet. de? Ha. Evet. Hep filmlerde görürüz. Evet. Şeffaf evet. böyle. Evet. Attığınız zarfı takip edebileceksiniz. Evet. Böyle süzülerek aşağı indiğini. Yani şimdi aslında tabii bu seçimler ve seçim propagandalarıyla birlikte konunun nerede olduğunu daha iyi gördük sanki. Çünkü ben hep bu programda tekrarlıyorum. Biz kentsel dönüşümle ilgili ilk bilgiler çıktığı zaman hatırlayacaksınız çok sevinmiştik. Tabii. Afet risklerinin azaltılması konusunda. Evet. Son derece önemli bir adım diye bakmıştık. Fakat sonraki gelişmeler bundan çok daha fazla ciddi bir rant ekonomisinin geliştirilmesi, ciddi bir inşaat faaliyetinin geliştirilmesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi de yani bugüne kadar yapılanların yetmediğini yeni projelerden anlıyorum. Kentsel dönüşümle ilgili yeni söylenenlerden anlıyorum ve seçimler sonrasında da bu furyanın devam etmesi ihtimali bir yönüyle de çok korkutuyor. Çünkü bir yandan elimizdeki bazı bilgilerle biliyoruz İstanbul'da şu anda ihtiyaçtan fazla konut gerçekleştirilmiş ve hatta inşaatları da devam eden oldukça büyük bir konut fazlası olduğunu biliyoruz. Aslında belki bunu bu programda bu şekilde ifade etmek de hiç doğru değil. Çünkü İstanbul'da sağlam, sağlıklı yapılara çok ihtiyaç var. Evet. Ama biraz rant amaçlı gerçekleştirilmiş olan bu inşaatların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda da ciddi bir problem var. Afet zararlarının azaltılmasına ilişkin bir politikanın ürünü olarak bunlar gerçekleştirilmiş olsaydı belki çok daha farklı mekanizmalar devreye sokulabilirdi ve sağlıksız konutlardan kurtulup bu yeni yapılan konutlara geçiş de sağlanabilirdi. Bizim bu bütün olay yani bu işi de plansızla mahkum ettik. Yani bırakalım şey hani kentsel dönüşümü normal olarak kentlerde uyulması zorunlu demokratik bir biçimde karara bağlanmış planlarımız yok. Değil mi? Yani işte parsel basında gidiyor müteahhit Ankara'da işini hallediyor. İcabında en tepeye kadar gidiyor. Kendisi itiraf etti bunlardan biri. İşini hallediyor. Böyle işte ne deniyor teknik olarak imar değişiklikleriyle vesaire rantı arttırmaya yönelik. Yani belli bir plana, programa, uzun vadeli toplum çıkarlarına uymak falan endişesi olmadan bir şeyler gidiyor. Şimdi ben kişisel olarak bu kentsel dönüşüm meselesi ortaya çıkınca bu vesileyle bu konunun da biraz hani kentsel dönüşüm iddialı bir şey yani kenti dönüştüreceksiniz. Yani değil mi bu planlamadan başlar. Yani planlama bunun en önemli unsuru. Yoksa bir binayı yenisini yapmak o kadar büyük marifet değil yani. Klasik bir şey. Ama iyi planlamak, bunun önceliklerini tespit etmek esas marifet orada. Bu konuda bütün gelişmeler yani kanun çıktığından bu yana ne kadar geçti? Neredeyse 2 yıl. Mayıs ayında 2 yıl olacak evet. Hocam. Yani nedir yani geldiğimiz noktada İstanbul'da örneğin ne diyor? Ben bir şey bilmiyorum yani ben mi bilmiyorum bilmiyorum ama doğru dürüst bir planlama ürünü bir gelişme oldu mu? Yoksa böyle perakende işte orasını yapalım burasını evet. Yapalım. İşte şimdi belediye başkan adayları da her biri bir ayrı telden çalıyor. İşte ben şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım diye. Evet. Yani sonuç olarak başta konuştuğumuz gibi bu işte rant aracı bir sistem haline geldi. Bir de tabii şimdi ben yani son duyduğumuz son zamanlarda moda olan şeylerden de biraz yola çıkarak yani burada sistemin hastalığı olan yani büyük rüşvet mekanizmalarını falan filan da burada çok yaygın bir biçimde uygulandığını görüyoruz yani. Sistem dolayısıyla iyi niyetle bizim iyi niyetimizden şey yaptığımız, kutsadığımız, öne çıkardığımız bu programda programlarca desteklediğimiz bir şeyde sonuçta maalesef 2 yıl sonunda bu noktada olmak üzücü. Evet. Başlangıçtan beri bu kanunun ortaya çıktığı günden beri bu eleştirilerde kısmen şey yapılıyordu. Evet. Dile getiriliyordu. Bakın şunlar iyi ama bunlarda eksiklik. İşin bu yanlarını dikkate almamız lazım deniyordu. Uygulamalarda da bu sorunlar çıktı. Yani insanlar yerindelik hükmünü eksikliğinden rahatsız oldular ve bunu dile getirdiler. Efendime söyleyeyim bu kanunla getirilen yürütmeyi durduramama hükmünün zaten Anayasa Mahkemesi de onu bozdu şimdi yakın dönemde. Bu nasıl yeniden bir şekillenecek onu da göreceğiz. Yani anayasaya aykırı olduğu baştan belliydi. Herhalde hukukçu olmaya gerek yoktu ama o kanun öylece çıktı. Evet. Bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra sohbete devam edelim. What you are, Evet, Açık Radyo Altın Saatler programındayız. İkinci bölümündeyiz. Bugün programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Evet Argun. Kaldığımız yerden alırsak, elimde bir çalışmadan özet bilgi var. Milliyet Gazetesi'nden alınmış. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören bir değerlendirme yapmış. Kentsel dönüşüm için öneriler başlığı altında. 2013 rakamlarını şöyle değerlendiriyor. Diyor ki 19 milyon 500 bin konutun 6 milyon 500 binini 15 yıllık bir süreçte yenilemeyi hedefliyor bu kanun. Kentsel yenileme ve 6306 sayılı kanun. Dolayısıyla esas 2012'de çıkmasına rağmen 2013'te uygulanmaya başlanabildi. Yönetmelikleri ancak toparlandı filan. İstanbul'da da diyor 1 milyon 500 bin binanın, bu konut değil de bina sayısı İstanbul'da, yani belki bu 4 milyon 5 milyon konuta tekabül ediyordur. Üçte biri yenilenecek. Esenler, Gazi Osman Paşa, Zeytinburnu, Pendik, Bağcılar, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Güngören, Sultan Gazi, Tuzla, Kadıköy'ün Fikirtepe'si, Beşiktaş ve Üsküdar'da 25 yerde riskli alan ilan edildi. Toplam alan da 10 milyon 400 bin metrekare. Yani bunu daha küçük rakamlara çekmek gerekirse 10.400 dönüm, 1040 hektar, 10.4 kilometre kare alan riskli alan olarak ilan edilmiş. Bu riskli ilan edilen alanlarda 25 bin bina ve 85 bin konut. Yani işte yaklaşık 3,5 binaya 3,5 konut gibi düşüyor. Konut veya iş yeri var. Şimdi 25 bin, 1,5 milyon binanın 25 binini konuşuyoruz şu anda. 6500 adet bina riskli tespiti yapılmış 2013'te. Yani İstanbul'da yaklaşık 32 bin bina diyor. Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş. Bu riskli alan olarak belirlenen bölgelerdeki binalar otomatikman riskli kabul ediliyor. Ayrıca da 6500 bina tek tek tespit yapılmış. Bu rakamlarda bakanlığın 200 bin konutluk ilk hedeflere yaklaştığını gösteriyor diyor. Nasıl bağlandı bilemiyorum. Şöyle devam ediyor. Bazı eksikliklerle de karşı karşıyayız. Onun için hem kanunda hem de yönetmelikte halkı rahatlatacak bazı ve çarpık kentleşmeyi önleyecek bazı acil değişikliklerin yapılması bekliyoruz dedikten sonra önerilerini şöyle özetlemiş. İlk önerisi en çok rahatsızlık yaratan apartman ve sitelerde 2/3 çoğunluk dışında herhangi bir konuya karşı çıkan 1/3 azınlığın dairelerinin komşuları tarafından sattırılması korkusu ve baskısı. Azınlık 1/3 hissesi satılmadan onların da yeni yapılacak yapıda kalmalarını sağlamak gerekiyor diyor. 6306 sayılı kanunda bulunan mülkiyet hakkının aşırı sınırlanması ve hak aramanın engellenmesi, bu yürütmeyi durduramama manasında anayasal sorunlar çözülmelidir diyor. Bu işte Anayasa Mahkemesi'nde müdahale ettiği bir konu. İkinci önerisi inşaat şirketiyle anlaşma koşulları oluşturulmadan risk raporu alınıyor. Risk raporu alınınca biliyorsunuz 90 gün mü 60 gün bir sürede binanın boşaltılması ve yıkılması gerekiyor. Bu acele de bina yıkılıyor bir an önce anlaşalım baskısı yaratıyor. Evet. Bu da kat maliklerinin arzu etmedikleri koşullarda anlaşma yapmalarına yol açıyor. Dolayısıyla bunun değişmesi doğru olur diyor. Mesela kat malikleri anlaşmayı netleştirmeden risk raporuna başvurulamamalı diye bir önerisi var. Mesela diyor bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı anlaşmak isteyenlere yıkım öncesi 2-3 aylık bir iki kere süre verebilir diyor. Üçüncü önerisi, inşaat şirketleri bu kentsel dönüşüm projelerinde ciddi öz sermaye kullanmak zorundalar diyor. Bu durumda onlara bir faiz indirimi kredilerinde, proje kredilerinde, benim bildiğim müteahhitlere proje kredisi de vermezler. Yani ama evet, burada bir riskli binalara dönük bir kredi şeyi var, desteği var. Ama o müteahhite değil, kat maliklerine, veriliyor. Burada müteahhitlere de bir destek faydalı olur diyor. Ama o da o kredi imkanlar ölçüsünde. Yani böyle herkese verilecek anlamı çıkmıyor. Vallahi para varsa daha ne olduğunu onda da bir evet, verileri bilmiyoruz. Yani kaç kişi başvurdu, kaç kişi kaç para aldı, hangi kriterlerle evet, para veriliyor. 100.000 TL'ye kadar deniyor hocam. Evet. Ve bu da kadar deyince bir kriterler var demektir. İşte bunun geri ödemesiz 2 senesi var. Efendime söyleyeyim, bir kira yardımı var. Kredi alınca kira yardımı alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Onlardan da çok emin değilim. Dördüncü önerisi, riskli binayı yerinde yıkarak yeniden depreme dayanıklı apartman yapmak can güvenliği sorununu çözer ama çarpık kentleşme ve betonlaşmayı da sürdürmüş olur diyor. Yeşil alan, okul, spor salonu, kültür merkezi eksikliği sorunları devam eder. Onun için parsel ve ada bazında arazileri birleştirerek yeni donatı alanı elde etmek ve bunun içinde gerekiyorsa imar artışı teşviği verilmesi, böyle bir argüman da var tartışılan. Yani tek tek parsel değil de ada bazında veya bölge bazında bir planlama yapmak. Ama bu biraz insanları korkutan bir şey ve hatta dikkat ettiyseniz ben birkaç yerde duydum. Belediye başkan adayları, hatta bazı partiler, İşte biz yerinde dönüşümü sağlayacağız evet, filan. Yerinde dönüşüm deyince bu birleştirme filan, ürkütücü de olabiliyor. İnsanlar herhalde göremiyorlar ne olacağını. İşte belli bir büyüklükte bir dairesi var. İşte o büyüklükte bir yeni daireye sahip olacağı beklentisi var. Böyle birleştirilirse şu olursa bu olursa yeri değişebilir, manzarası değişebilir. Hocam işte bu sorunlar katılımsız işte, çözülemeyecek. Tabii bunlar, bunun en çok ihmal edilen tarafı bu. Çünkü vatandaş böyle düşünmekte haklı. Yani haksız evet, da değil. İnsani. Evet. Bir de yaşanmış örnekler var. Olumsuz örnekler var. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören bir başka önerisinde diyor ki belediyeler 18-20 kat binalara bölge halkını dolduruyor diyor. Çevreye hiçbir ek sosyal donatı katkısı falan yapmadan 300 haneyi boşaltıyor diyor. Yerine 600 hane inşa ediyor diyor. Ondan sonra o 300'ü mülk sahiplerine verdikten sonra kalan 300 daireyi, aynen alıntılıyorum gazeteden, belediye ve inşaat şirketi aralarında paylaşıp para kazanmaya çalışıyorlar. Evet. Bu sizin işaret ettiğiniz rant mevzusu. Kentsel dönüşümde belediyeler rantı unutmalı, hizmeti düşünmelidirler. Pek o havada değil bildiğimiz kadarıyla idareler. Riskli alanları düzenleyen bir yol haritası ve ayrı bir yönetmelik yapılmasında fayda görüyoruz diyor. Yani bir yol haritası yok. Bunları şöyle yapınız. Bunlarda böyle büyük beklentiler yaratmayınız. Kendiniz de bunlardan, yani gerek idare olsun gerek müteahhit olsun, ölçüsüz beklentilere girmeyiniz diyor. Burada önemli bir iki nokta daha var. Riskli alanlarda yeni yerleşim için yaptıkları imar planları ve kentsel tasarımlar, demek ki bunlar yapılıyor bir yerlerde de, çoğunlukla niteliksiz ve çağ dışı. Bunu söyleyen de bir konuyla ilgili bir profesör. Belediyeler riskli alanlarda sıradan kişilere şehir planları ve kentsel tasarım çizdiriyorlar. Şimdi mesela bunlar yeterince şeffaf değil bu kentsel planlama ihaleleri de hocam. Yani kim yapıyor? O yapan daha önce yapmış efendim, mı? Bu meslek insanlarının kvalifikasyonları. Evet. Hep tartıştığımız yani, bir konuya geldi. Yani en büyük şey, kim yapabilir bunu? Diploması olan herkes ben yaparım diyor. Al yap diyorlar. Al. Yani bu iş belki tanıdığı tabii artık her türlü başka şey, tür ilişkilere de açık. Hadi onu bir tarafa bırakalım ama kardeşim, bu işin uzmanı, bu konuda... Yarışma aç. Tabii yani. Mimarlar odasını, şehircilik odasının yanına al. Ama her halükarda meslek adamının kualifikasyonu, mesleki kualifikasyonu... Bir ön yeterlilik şartı olmayacak. Olmadı. Tabii. Yani bu olmayınca işte böyle kötüye kullanmalar oluyor her alanda bu. Kötüye kullanılmış. Yani planlamadan başlıyor işte inşaata varıncaya kadar her alandaki sorunumuz. Profesör Öngören diyor ki kentsel dönüşüm bir kez ele geçen bir fırsat ve 50 yıl kullanacağımız mahalleler, semtleri tasarlamalıyız. Kaç 50 yıl? 500 yılda kullanabilirsiniz doğru dürüst bir şey yaparsanız. Ama biz tabii 50 yılda bir kere eskittik ya herhalde oradan yola çıkıyor. Marka değeri olan mimarlara ve plancılara projeler, kentsel taşın projeleri çizdirmeleri gerekir yönetimlerin diyor. Bakanlık diyor bu alanlarda çizilen belediye projelerini denetlemeli ve onaylatmadan proje başlayamamalı. Şimdi bu da biraz bizi merkeziyetçiliğe götürüyor. Her şeyi bakanlık şey yapsın. Bakanlığın da her yere yetişmesi hele böyle büyük bir faaliyette mümkün değil. Acaba onlarda yeterli nitelikli kadrolar mevcut mu? O da tartışılabilir. Yani ben geçenlerde bir başka vesileyle de söyledim. Benim görebildiğim kadarıyla Ankara'daki bakanlıklarda eskiden bir takım teknik insanlar çalışırdı. Yani ben gençken falan benim arkadaşlarım falan diye teknik görevlerde çalışır. Artık bakanlıklardaki bürokratlar teknik işlerle uğraşmıyorlar. Sadece idari işlerle uğraşıyorlar. Teknik işleri ihale ediyorlar. Taşeron. İşte onu da kime ihale ettikleri de tabii tartışma konusu. Dolayısıyla zaten tabii dediğiniz gibi bu işin böyle merkezi yapılması doğru mudur değil midir? O da ayrı. Ama bir ciddi bir denetim mekanizması kurarsanız bu iş yapılır. Siz paydaşlara güvenmezseniz yani onlarla paylaşmazsanız böyle bir ilahi bir merkezden her şeyi doğru değerlendirileceği. O paydaş o prosesin sürecin içinde yoksa istediğiniz yere onaylatın. Gene mutlu olmaz o insanlar. Gene serzenişleri olur. Gene yanlış projeler olabilir. Bunun doğrusu yani bu paydaşlarla paylaşmayı, oralarda yaşayan insanlarla paylaşmayı bir vakit kaybı olarak görmekten vazgeçmektir. Bu bir vakit kaybı değildir. Doğru. Bu hayatla ilgili bir, kendi hayatlarıyla ilgili bir mesele. Mutlaka onları işin içinde almak lazım. İşte şimdi belediye seçimleri vesilesiyle bunu bir daha ifade edelim. Yani bütün gerçek demokratik çözüm tabii yerel yönetimleri geliştirmek, merkeziyleşmeyi asgariye indirmek. Şimdi şeyden çok şikayet oldu hocam. Biliyorsunuz bu Turktöz zamanından diyorum imar planı yapma yetkisi belediyelere verildi ve bunun neticelerinden çok şikayetler oldu. Bunun sebebi yerel yönetimlerin de kendilerini denetime açmaması, paylaşmaması, tartışmaması yeterince. Ben yaptım oldu işte İstanbul'da yaşananları hatırlayalım geçen sene bile. Yani ya kardeşim İstanbul'un en baba meydanını sen vapurlar için renk ve şekil anketi yapıyorsun da onu niye bir bilinen bir mimari prosesten geçirmiyorsun, şehircilik prosesinden geçirmiyorsun? Ondan sonrası da halen devam ediyor anlayışlar yani. Soracağım dedi Sayın Başkanımız. Bir otobüs durağını bile soracağım dedi ama ben bir şey sorulduğunu duymadım. Yok yeni projeler açıklanmaya yeni projelerde paldır küldür. Ankara'daki şehre giriş kapılarını gördünüz mü? Görmedik hocam. Ben nasıl? Gördüm. Ben resimlerini gördüm. Yani bu kadar felaket olur yani. Evet. Kadir Topbaş'ın son büyük çılgın projesine ne diyorsunuz hocam? Haliç'in altında bu sabah, Bu sabah okudum gazetede. Nereden biraz böyle verev gibi bir planda öyle görünüyor. Evet. Herhalde onu göstermiş basın toplantısında. Unkapanı Kasımpaşa kaldıracağım diyor. Sadece Unkapanı'nın şeye tünel... gitti. Galata Köprüsü de gitti fark ettiyseniz. Sadece kendi yaptığı köprü kaldı. Hayır onu yanlışlıkla söylemiş. Bir ara Galata Köprüsü'nde kaldıracağız demiş Unkapanı yerine dil sürçmesiyle. Yok ama şeyden bahsediyorum ben. Neden? Gösterdiği resimden bahsediyorum. Galata Köprüsü'nü nasıl kaldırır? Galata Köprüsü de yok. Sadece ve sadece yeni yapılmış olan kendisinin yaptırmış olduğu metro köprüsü var. O pek uygulanamaz. Uygulanmaz. O sadece yani, trafik. Şimdi buradan da yani... Bunun gereği nedir yani? Nedir niye köprü yapmıyorsunuz da tünel yapıyorsunuz? Ayrıca Unkapanı Köprüsü güzel bir köprü hocam. Hayır, onun Kapanı Köprüsü için söylenebilecek tek şey o da Dubalı Köprü olduğu evet. için yani işte akıntıyı vesaire. Evet. Oraya başka bir köprü yaparsanız güzel, hocam, narin bir köprü yaparsınız. Yük alıyor o da. Müthiş olmaz olur mu? Ana arter orası. Şişhaneyi alıp şeye, yani, belediyenin binasına yani, bağlıyor. Hayır, ne gereği var? Yani tünel yapsak, ben şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Madem tünel yapacaktınız, o itiraz ettiğiniz köprüyü yapmasaydınız, onun tünel yapsaydınız. Evet. Zaten metro tüneli. Orada kod sorunları var. Biliyorum. Aşağı çok inerse evet. Çıkamıyor ya metro. Şimdi herhalde bunu, yani bir de şu var, yani bu bayağı derine gidecek bir şey. Çünkü orada Haliç, evet. Haliç şeyi... Siz ben, o kesiti bilirsiniz hocam. Ben şeydekini biliyorum. Yani 40 metredir Galata Köprüsü'nün altında. Galata Köprüsü'nde. Şeyin hizasında nedir tam olarak bilmiyorum. Yanlış bir su şey söyleyeyim. Su ve çamur 40 metre mi orada? Şeyde maksimum kayaya yerinde. Ya onun altı kaya değildir de böyle çakıllı bir şey biliyorsunuz. O eski, aslında evet. eski bir nehir olduğu için. Evet. Yani bir sondajlardan... Ben özel sektörde çalışırken benim çalıştığım firma yapmıştı Galata Köprüsü'nü. Evet. Sondajdan çıkan böyle avuç, bir avuçun içini dolduracak derecede büyük çakıllar vardı. Evet. Onlara İngilizce cobble diyorlar. Cobble, yani. Evet. Onun altı öyledir. Sağlam zemin değil yani. Orası yok, onun altında kaya var. Daha sonra var. Yani tünele girmek için o kayaya ineceksiniz. O kayaya gireceksiniz ama yani ileri de... 40 metre aşağı ineceksiniz. Evet. Yani onun için biraz boyu uzuyor. Hatta ben şöyle baktım, o boy yine de yeter mi? Yani çok evet. dikte olmaz mı? Tabii yani şey, tren yolu değil, karayolu tüneli olduğuna göre biraz eğime izin verilir ama... İşte %10'dur hocam, değil mi? Onu herhalde çok fazla evet. olmaz herkes. Onun da limitleri var. Yani ben şöyle bakarım, ilave bir tünel yapacaksanız hay hay güzel ama köprüyü niye kaldırıyorsunuz? Köprüyü ıslah edelim, i̇şte değiştirelim, sistemini başladık değiştirelim. Paylaşmaya başladık hocam. Bize sor, ama sormadan bizi. Hay bize Allah. Soran yok da biz kendi kendimiz. Küçük bir eksiklikten bahsediyorsunuz hocam. Şimdi televizyonlarda biliyorsunuz kent kent dolaşıyor kamera. Ve evet. her kentte... Başkan adaylarına soru yöneltiliyor. Özellikle de ilçe başkanlarına değil tabii, başkan adaylarına değil, esas büyük kent şehirleri. Belediyesine, büyükşehir evet. belediyeleri ve kent belediyelerine aday olanlara soruluyor. Ve sorulardan bir tanesi de son derece klasik. Bu kentin en büyük sorunu nedir? Ortak yanıt tamamında trafik, ulaşım. Evet. Şimdi yani bu kadar... Çok şaşırtıcı değil mi? Çok şaşırtıcı. Şundan ötürü yani Türkiye'nin her kentinde, İstanbul'da biz bunu yaşıyoruz. Büyük kentlerde yaşıyoruz. Ankara, İzmir, Adana, Antalya, buralardaki trafik sorununu, ulaşım sorununu biliyoruz. Acaba bütün bunlardan hareketle yeni bir ulaşım felsefesine mi geçmek lazım? Bir... Anlayışına mı geçmek lazım hocam? Ne diyorsunuz? Yani bu tünel yapmak yani da... Bir, şimdi yani bir tek tünel yapmakla İstanbul'un trafiğini mi halledeceksiniz? Ama yeniler de var. Havai hatlarda düzenliyoruz. Ya. Ha, o başka partinin. Evet. Ama yani biz tek partiden yani, bahsetmiyoruz zaten. Tabii, tabii. Herkes birbiriyle yarışıyor. Herkes. Çünkü İrancım, seçim yasaklarındayız galiba değil mi? Yok ha, hayır. Değil bunları mi? Konuşabiliriz. Trafik konuşuyoruz. Ama ulaşım konuşuyoruz. Uyarın, sizin deneyiminiz fazladır. Estağfurullah. Rica ederim. Biz sadece şey, ulaşım sorununun bir sorun olduğunu evet. kabul ediyoruz. Çözüm. Değil mi? Evet. Yani burada bir şeyimiz yok. Tartışmamız yok. Vallahi bu da bir planlama meselesi. Bu işte yani kentsel dönüşüm dolayısıyla planlamayı konuştuk. Bu da yani bunun da İstanbul'da da plan yok değil, yapılmış, edilmiş. Türkiye'de bunun uzmanları var. Bu iş farklı bir planlama meselesi. Hocam Paris'te biliyorsunuz evet. çok müthiş bir metro ağı evet. var. Üstlük bir işte otobüs sistemleri bilmem ne. Yani toplu taşımada herhalde olabilecek her şeyi yapmış gibi görünüyorlar. Buna ilaveten de benim son duyduğum rakam değil ama 22 bin tane de kiralık bisiklet vardı yol kenarlarında. Evet, evet. Bunları da binip sağa sola gidiyordunuz. Bu hafta, geçtiğimiz hafta Paris hava kirliliği nedeniyle trafiği tekli çiftli numaralara dönüştürdü. Yani trafiğin bir de yan şeyleri var, böyle etkileri var. Dünyada bizim radyoda yapılan bir programda dinledim. Ömer söyledi galiba. Senede 7 milyon kişi hava kirliliğine bağlı sebeplerle vefat ediyormuş, ölüyormuş. Evet. Bunlar yani şeyi de geçtik, şimdi iş kazalarını da geçtik. 7 milyon kişi ne demek hocam ya? Üçüncü Dünya Savaşı sürüyor demektir. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. Egecan sen diyor ki ya şu arabadan uzaklaşmamız lazım artık. Siz diyor köprüleri bedava yapıyorsunuz bayramlarda. Tam tersini yapın diyor. Her zaman toplu ulaşım 0 kuruş. Evet. Bütün otoparklar, köprü geçişleri de olabildiğince pahalı. Evet. Tabii bunun işlemesi için yeterli bir ulaşım sisteminin desteğine olmasın ihtiyacımız var. Olmasın lazım tabii. Bu yani bana da doğrultu bu gibi görünüyor açıkçası. Bugün hep rakamlardan bahsediyorsun ama bu rakamı efendim, hiç söylemedin. Çok haklısınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok dinamik bir Açık Radyo destek programı uygulaması oldu. Bunu kaçıranlar için, kaçırmış olabilecekler için hatırlatma yapıyoruz. Desteğinizi, Açık Radyo'ya vermek istediğiniz desteği 0212 343 41 41 numaralı telefondan gerçekleştirebilirsiniz. Buyurun. Veya internet adresini de verelim. acikradyo.com adresinden de aynı işlemi yapmanız mümkün. Değil mi hocam? Evet. Ben de tekrar edebilir miyim? Lütfen. Lütfen geç kalmış değilsiniz. Bunun belli bir sonu yok. İstediğiniz zaman 0212 343 41 41'i arayarak Açık Radyo'ya desteğinizi verebilirsiniz. Teşekkür evet. ederiz. Evet. Bugün aslında bayağı bir tur attık. Evet. Yani ilk önce dünyadaki çalışanların karşılaştıkları kazalar ve bunun sonucunda can kayıpları, yaralanmalar üzerinde durduk. Bunun ekonomik kayıp olarak karşılığını ifade ettik ki bu ifade de çok doğru değil. Çünkü can kaybının herhangi bir bedelini de ölçmek de mümkün değil, tespit etmek de mümkün değil. Arkadan daha doğrusu en başta tabii ki sizin anılarınızı destek programının devamını, yaptık. Evet. Arkasından kentsel dönüşüm üzerinde durduk. Son olarak da trafik konusu üzerinde durduk. Evet. Şimdi seçimlerden sonra seçilecek başkana veya başkanlara göre bizim programımızda herhangi bir değişiklik sanki olmayacak gibi, değil mi? Biz gene kentsel dönüşümü konuşacağız. Gene trafik sorununu konuşacağız. Afet risklerini konuşacağız. Hocam son bir soru olarak adaylardan hiç rastladınız mı? İstanbul'un afet riskleri konusunda herhangi bir program açıklayan, bir görüş açıklayan, bir proje açıklayan kimse oldu mu? Vallahi hani haksızlık yapmayayım. Çok izlediğimi söyleyemem. Yani adayları merak ediyor değilim. Ama duyabildiğim kadarıyla duymadım. Yani evet. izleyebildiğim kadarıyla daha doğrusu duymadım. O zaman hocam biz adaylara yardımcı olalım. Biliyorsunuz evet. yılbaşından bu yana gündemde olan ve şu anda 16 binden fazla da imza toplamış olduğunu bildiğimiz bir İstanbul Sözleşmemiz var. Evet. Sözleşmenin çok ana başlıklarını söyleyeceğim. Yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. İstanbullular bunu imzalarıyla da desteklediler ve halen bu gündemde başkan olan adaylarının bir kısmı imzaladı. Evet, katılıyorum. Evet. Bazıları taahhüt ediyorum da dediler. Evet. Burada biz katılmak, yani kentliler olarak kararlarınıza geliştirdiğiniz her türlü projede katkıda bulunmak, yer almak, bilmek istiyoruz dendi. İstanbul'un değişen İstanbul'umuzun haklarımızı yeniden tanımlamak için eylem planlarınızda yer almak istiyoruz. Bunların kimseyi yerinden etmeden, iyileştirme, mülksüzleştirmeden, iyileştirme çalışmaları halinde olması, hak sahiplerinin zarar görmemesi önemli diyen bir sözleşmemiz var. Çocukların, yaşlıların, yayaların, bisikletlilerin, engellilerin güvenli ve sağlıklı ulaşımının sağlanması talebimiz var. İstanbul Sözleşmesi'nde, İstanbul hepimizin diyen sözleşmede. Ayrımcılığa itirazı olan bir sürü maddemiz var bu sözleşmede. Geçmişle bağlarımızı, İstanbul'un bir dünya mirası, tarih, coğrafya, çevre kenti olduğunu vurgulayan, bir miras ögesi olduğunu vurgulayan taleplerimiz var. Geleceği birlikte düşünmek için önerdiğimiz hususlar var. Bütün bunları dinleyicilerimiz tamamını okumak, İstanbul Sözleşmesi'ni ve imzalamak isterlerse İstanbul www.istanbulhepimizin.org adresinden ulaşabilirler. Evet, yarın da sabahleyin Açık Gazete'de saat 09.30'da İstanbul Hepimizin girişiminden arkadaşlar bu konudaki çalışmaları aktaracaklar. Evet, bugünkü programımızı burada tamamladık hocam. Çok çok teşekkürler. Argun, sana da çok teşekkürler. Son olarak ben tekrarlamak istiyorum. Açık Radyo'yu desteklemek için hatlarımız açık. 0212 343 41 41 veya acikradyo.com adresine de başvurabilirsiniz. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41